بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكم نتيسة مزوى ذو القعدة مواكا ويلف موجة ميانة 46 katika darsa ya manzuma manhajul haq fadilati sheikh al-allama al-imam Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala tulifikia ubeti wa 22. قال الناظم رحمه الله: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. قوله رحمه الله تعالى: ومن قول أهل الحق، أي ومما يدين به أهل الحق ويعتقدونه ويؤمنون به katika kile wanachokiitakidi watu wa haki na kukiamini watu wa haki na watu wa haki wanaokusudiwa hapa bila shaka ni أهل السنة والجماعة السلفيون ni watu wa haki na hakuna aliyekuwa katika haki katika mapoti haya mengi tunayojua yanayojinasibisha na Uislamu isipokuwa poti la Ahlus Sunnati wal Jamaa as-salafiyun. Qawluhu wa min qawli ahli al-haqqi ay wa mimma yadinu bihi ahli al-haqqi wa ya'taqidunahu wa yu'minuna bihi katika kile wanachokiitakidi watu wa haki wanachokiamini na kukifuata katika dini yao. Na kama tulivyotaja, watu wa haki wanaokusudiwa hapa nani? Ahlus Sunnati wal Jamaa. Anna kalamahu ay Allah azza wa jalla, hapa yarudi kwa nani? Kwa Allah azza wa jalla. Wa idhafatu al-kalami ilayhi azza wa jalla idhafatu wasfin, na kuegemeza kuwa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuegemeza kwa wasifu, sababu kalam ni shay ma'nawi, ni kitu cha kimaana, si kitu cha kuonekana. Na chochote cha kimaana kikinasibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Tukisema kwa mfano naqatullahi, naqa ni kiumbe chajulikana, ngamia ni shay'un hissi, chaonekana yule ngamia, kikinasibishwa kile ambacho ni kitu cha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni idhafatul makhluq ila al-khaliqi, ni kunasibisha kiumbe kwa muumba. Ama ikiwa ni kitu cha kimaana kama vile kalamu, al-kalam maneno, kinasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Tofauti huwa al-lafdhu wal-ma'na, fal-kalamu al-mudhafu ila Allah subhanahu huwa al-lafdhu wal-ma'na, laysa al-kalamu al-alfaz duna al-ma'ani. Maneno yanayonasibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala au yanayodhifishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni lafdhi ile ya Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin, na nyinginezo katika lafdhi za Qur'an. Wal maana, na maana yake pia, yote haya mawili yanasibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sio lafdhi pasi na maana, wala almaani duna alalfaz, wala sio maana pasi na matamshi, kama wanavyosema baadhi ya watu wa bid'a, wasema maana yatoka kwa Allah, lakini lafzi aliyotamka ni Jibril, si Allah. Kwa hivyo kwa lafzi na maana yote yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa as-sawab alladhi alayhi salaful umma, na huu ndio usawa ambao waliitakidi wale wema waliotangulia katika huu umma, kal Imam Ahmad والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره، كما الإمام أحمد الإمام البخاري. الإمام البخاري نجد كان كما رواه البخاري هو من كسودية كتك كتاب شاكي الذي خلق أفعال العباد نمن جنيه كتك ما إمام وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم أتباع النصوص الثابتة أمنجنيه كتك ما إمام قبل ياو نبعد ياو ونوفوات نصوص زلز ثبيت كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة ونوفوات إجماع يوليوهم وليوتنغوليا. وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه، naonikuwa Qur'ani yote ni maneno ya Allah, herufi zake maana yake. Laysa shay'un min dhalika kalaman lighairi, hakuna chochote katika Qur'ani ni maneno ya mtu mwingine, yote ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzo mpaka mwisho, kuanzia suratul Fatiha mpaka Nas. Walakin anzalahu ala rasulihi, ya Allah akateremsha Qur'an kwa mtume wake. وليس القرآن اسما لمجرد المعنى، ولا قرآن سيو جينا معنى ياكي بكياك، لا، ولا لمجرد الحرف بل لمجموعهما، ولا سيو وقرآن نزل هروفي بكياك زتوقع الله، بل معنى نهروفي ما تمشي وتتوقع الله. الله أم يتمك لمنين لكتك قرآن أم يزنغمز سبحانه وتعالى. وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط، كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد بل مجموعهما. ثم كذلك منادام نزغمزا أو نمنن من غير بيا سيروف بكياك أو معنى بكياك، كما في المنادام كنفان أن يتمك منينو si mujarrad kuwa mwanadamu ni roho peke yake, wala sio kuwa ni mwili peke yake, bali ayazungumza yale maneno kwa roho yake na mwili wake. Na Qur'an hii yale maneno na maana yake kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini ahlul bid'ah wamekataa kuwa Allah yuzungumza? Kilichowapelekea ahlul bid'ah kukanusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala azungumza, wao wasema tukithibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala azungumza, itabidi tuthibitishe kuwa ana ulimi, ana mafizi, ana mdomo, kwa hivyo tutakuwa tumemfananisha. Na hii yote yatokana na ilmu al-kalam, watu wa falsafa, philosophers. Tukisema hivi itakuwa hivi, na tukisema vile itakuwa maana yake ni hivi, na ikiwa maana ni hivi itakuwa vile, na ikiwa vile itakuwa hivi. Wakati Qur'an iko wazi, wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Simple, maneno ya Allah. Tukisema hivi itabidi tuseme na ulimi, tukisema na ulimi nufrid jadala, sisi tuna maswali tutaka kuwauliza muyajibu. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an asema al-yawma nakhtimu ala afwahi, leo midomo yetu taifunga hii tuizuie sizungumze siku ya kiyama. Wa tukallimuna aidihim, na leo mikono yao itazungumza, sababu watu waovu siku ya kiyama watakapoambiwa kuwa mmefanya hivi mmefanya hivi mpaka watapo wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi sisi tulikuwa sio washirikina, mdomo ufungwa pap, hauzungumzi tena. Sasa kinachozungumzwa nini? Kinachozungumza mikono. Watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum, kukumbe mikono itazungumza na miguu pia itatoa ushahidi. Ha, swali letu liko hapa, hebu tuonyeshe mdomo wa mkono uko wapi. Huu mkono si utazungumza? Tuonyesheni meno ya mdomo kwa ya mkono kwa pio meno na ulimi na mafizi ya kwapi. Si Allah amezungumza katika kitabu chake? Bali ngozi zitazungumza. Ngozi hizi zitazungumza kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala. Shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Kwa masikio yatazungumza siku hiyo, na macho yatazungumza siku hiyo, na ngozi zitazungumza siku hiyo. Tuanza na masikio. Mdomo wa masikio uko wapi? Mafizi yake ya wapi? Hivyo vitu mnavyovitaja nyinyi vi wapi katika hivi viungo vilivyotajwa? Na macho yatazungumza vipi? Na ngozi, basi nyinyi kama wale watakavyofanyiwa hivyo siku ya kiyama kwa uovu wao, watakaporudishiwa uwezo wa kuzungumza sasa, waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, waziambia ngozi zao sasa, mbona mmeshuhudia ushahidi dhidi yetu, sisi nilikuwa tuwatetea nyinyi msichomwe. Jawabu lika waqalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Kumbe Allah subhanahu wa ta'ala akitaka aweza kufanya ngozi yako ikazungumza, mkono wako ukazungumza, macho yako yakazungumza, masikio yako yatazungumza, na watu watakuja kuyaona hayo siku ya kiyama. Sasa ikiwa ni akili, hebu tusaidieni hapa, ngozi zitazungumza kwa ulimi upi na kwa mafizi gani? Lakini tuwaambie ni hivi, sisi tuwafahamu kuwa asiyezungumza katika binadamu aitwa nani? Ambaye hawezi kuzungumza aitwa nani? Bubu. Umeelewa? Hawaacha tuite kwa herufi kubwa kubwa, mbubu. Umeelewa? Asiyezungumza kwa binadamu aitwa bubu, na huu ni upungufu. Nafahamu paka kwa nyie mwasema tu twakimbia kumnasibishia Allah kuzungumza kwa sababu tamfananisha na wanaozungumza. Hampo kwenye hiyo sifa ya kuzungumza, mmemfananisha na nani? Na bubu. Hamkikimbia huku mwangukia huku, kimbia huku mwangukia huku. Kilichobaki ni kufanya nini? Kubali kuwa hii ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hafanani na yoyote, laisa kamithlihi shay'un, lakini akathibisha wa huwa samiu albasir. Thibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kisha sema hafanani na yoyote katika waja wake. Na hapa ndio ukaona tutathibitisha vipi aliyad, mkono tutakuwa tumfananisha. Hebu nikuulize wewe, ushaisoma Qur'an ukaona ndani ya Qur'ani wama qadara Allah haqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama was samawati matwiyatun bi yamini, mkono wa kiumbe yupi waweza kuikusanya hii ardhi ukaikunja kunja na mbingu zikakunjwa? Hata mfananishe hii wewe ukiambiwa tu na mnyama, pengine kweli mumfanana kiasi fulani, uambiwe masha Allah, wewe kwa kuzua zua bid'a wewe mpaka sura yako mfanana na mbuzi inkuwa ndefu hivi, yani wapenda kusema mpaka mdomo umekuwa mrefu kwa bid'a zako, umfanana na mbuzi kama urushi ngumi hapo. Ukubali kufananishwa na mbuzi? Na mbuzi mkiumbe kama wewe, ukubali? Vipi utamfananisha aliyekuumba wewe na binadamu ama na kiumbe yote mwingine, wakati wewe ukiambiwa tu wewe kwa vile bid'a zako ni nyingi na una mdomo mrefu kumzungumza Allah mambo usikuwa na ilmu nayo? Basi bwana, pole bwana, lakini sura yako imevutika vutika hivi, umekaa kama mbuzi, simuona tatukana sasa. Wewe wazungumza makubwa kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala usiokuwa na ilmu nayo. Lakini na nyinyi kuna wengine utisha, mtakwenda kuulizwa nyinyi mliothibitisha sifa mbele ya Allah, mtaangalia mtathibitisha, mtajibu nini? Tutajibu kuwa tumeona katika Qur'an na katika sunna za mtume wako ya Allah uliyetutumiliza kwetu sisi tukamuamini na kumfuata, tumeona haya maneno tukayaamini kama ulivyotuambia. Mimi naambia ni nyinyi mtajibu nini? Nyinyi mtajibu hivi, ya Allah, tumesoma kitabu chako, tukaona wathibitisha sifa mle ndani, kisha tukaziangalia tukasema hapa pamekosewa, hapa wewe hufai kuwa na sifa hizi, tukakupa zetu sisi, tukaketi tukafikiria, tukaona tukupe zetu. Alafu kwa akili ya nani inayotoka mbinguni? Tufuate akili ya nani? Ikiwa akili yako yakataa, yetu yakubali. Na sisi tuna ushahidi kuwa ukiwa mtu wa bid'a unakuwa na akili mlemavu. Kwa tukaamua kuwa, kwa sababu watu wa sunna ndio wenye akili, tusiwafuate hao wenye akili lemavu, tukaachana na nyinyi. Meelewa vizuri? Kwa hivyo hakuna, wallahi hakuna nas inayothibitisha sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala yenda kinyume na akili timamu kabisa. Ni wewe mwenyewe tu akili yako utakuipeleka kule na kukuelekeza shetani, waliaadhu billah. Kwa hivyo hii ndiyo sababu jamani inaowapelekea hawa mabwana kukataa sifa za Allah. Wewe mwambie hivi, sifa ya wewe, kwa nini wakataa sifa ya mkono? Sema kwa sababu tukithibitisha sifa ya mkono tutakuwa tumemfananisha Allah na viumbe. Hatukatai sifa ya mkono. Kwani nyoka na mkono? Hebu mkuulize yule nyoka yule na mkono, sasa itakuwa mmemfananisha nani? Kama ni fikra ni hiyo yani, waliaadhu billah, itakuwa nyinyi mmemfananisha na nyoka asikuwa na mkono. Sasa nyinyi vipi? Huku ukiruka utaanguka, huku ukiruka, bakia pale pale. Kuwa hizi ni sifa Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu nazo mwenyewe katika kitabu chake, na sisi ni juu yetu baada ya kufikishiwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuyakubali haya na kujisalimisha na kusema kuwa twathibitisha sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa uhakika, na maana yake twaelewa. Yad maana yake ni mkono, aliyadu maaluma, walkaifu majhula, walimanu biha wajibun, wasualu anha bid'atun. Hivyo hivyo kwa hii kaida aliyotutajia Imam Malik rahimahullahu ta'ala, situamini maana yake tuelewa, lakini uhakika wa ile sifa iko vipi hatujui, kwa sababu hatujaona. Anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa sisi tuegemeza uhakika wa ile sifa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake ndiye anayejua, sisi hatujui. Muhimu sana uelewe hivyo. Na Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala Ibn Taymiyyah alikuwa na vita vikubwa sana na hawa watu, na kabla yake salaf wameumiza watu vichwa kwa akili zao lemavu, alafu ufanye istiza. Na mwana mmoja khurafi hazungumzwa kwa ufanye istiza na watu wa sunna, niweleza hapa, aeleza kisa eti Wahabi kaenda hospitali afanye operation ya akili, kisha ile akili ikatolewa ikaikwa kando, wale daktari wakishona kile kitu wansahau akili nje. Sasa wasema vipi bwana, tuiregeshe ama tusiregeshe? Sinawaambia akili zenu pumbavu hivi, walemavu wa kichwa. Mliona wapi mtu aweza kufanya operation kile kichwa chake akili katolewa ikaikwa kando? Kuna mtu tena hapo? Hata mifano yenu pia yaonyeshe nyinyi maguta, wallahi alazim. Mifano yenu nyinyi makhurafi pia yaonyesha nyinyi maguta. Ruusuhum thaqila. Najua kuna watu vichwa maskini vizito. Usikubali kuwa khurafi. Ukiwa khurafi unajua wewe uishi bwana, kila siku uko huku maulidi, ukitoka hauli, ukitoka yatima, ukitoka unafikiria zile birianza kila siku. Kwa nini kitu kisio kizito? Wewe kila siku moja tu biriani, wallahi walala. Siku moja utakushakula ukishiba, waona kama mjinga mjinga, wasinzia sinzia, waonaje ukila kila siku? Turudi hapa kwa msituzungumze kwa nyie hati yeye mawahabi watumie akili. Wallahi tuna akili kuliko nyinyi, na akili yetu ndio ikatupeleka sisi kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyotuletea hii dini, tumfuata katika kila kitu. Na hiyo ndio akili timamu. Si hatuwezi kuwa na akili kubwa zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa hatutakuja leo tukasema kuwa tumekuja na kitu kipya katika dini ambacho hakukifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. basi akili zetu tumeziwekea mipaka kuwa hatuwezi kumtangulia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. قوله مجود أي محكم ومتقن بألفاظه ومعانيه. هي قرآني إمتنية قرآني هين وبنغوف وأين يوتي نسيكو كي يوكيون قسم ميمين هنا كما هبا كنا وبنغوف وابا بس يكيلياكم ريتومو سي قرآن وكيرولي وكيوليزا وتايد زيوا كوا هبا بيان ديوكو سيها si Qur'an. Ili jua hivyo. Kwa akaja mtu kwa mfano yeye akajifanya amesoma nahwu. Sema hapa katika Qur'an pamekosea, ilikuwa iwe fatha hapa lakini ikae kwa kasra hapa. Takwambia wewe wapata taabu mwanzo na huyo mwalimu alikufundisha akakudanganya labda ukasoma mpaka ukaifahamu hiyo nahwu vile unavyofahamu na ufahamu wako ulio na upungufu. Soma utakavyosoma, huwezi kumshinda Abu Jahali wewe, yule Mwarabu wa kuzaliwa. Sijui mwaelewa anazungumza nini. Si Mwarabu wa kusoma nahwu, wala si Mwarabu wa kusoma balagha ili aelewe lugha ya Kiarabu. Yule Mwarabu saliq akizaliwa auelewe ule Uarabu. Abu Jahali hivi waona katika kichwa chako wewe, Abu Jahal angeona kosa kama hilo katika Qur'an angenyamaza? Vile vita alivyokuwa akimpigia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale kufaru Quraysh ambao ni magwiji wa lugha, walikuwa kielewa lugha ya Kiarabu kisawasawa, hivi wangeona kosa kwenye Qur'an wangenyamaza? Waje wewe bwana Kiarabu cha kompyuta bwana, wewe vipi wewe? Wampita wa Arabu kisawasawa, jagolo bwana atakuleta fujo kwelikweli. Wallahi alazim, Waarabu wenyewe kule wampita kule kina Abu Jahal, kina Umayya ibn Khalaf, watu walikuwa maadui kweli kweli dhidi ya Mtume Muhammad SAW, wamtafutia kosa lolote ili wamtie dosari. Waarabu wenyewe wasema inna alayhi la halawa, hii Qur'ani tamu bwana, tamu sana, mpaka sema innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi. Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu kabla ya kusilimu aenda Madina, wakati wenda kukomboa wale mateko wa Badr, asema namsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma suratu At-Tur, akafika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. أسمى كاد قلبي يطير بين جنبي. هو ميوان قلقوا وكاربية كروكا وراحة يالي منين يلفق ومتام نهو يجاكوا مسلام ولين ولقوني عرب أقحاح نواراب ولوكك وكندك اندك سيسا سايفو إذا كمونا متو سراك مواراب إذي لكن يكون واراب فلندالي matata tu. Wallahi alazim, kwani wako wangapi mwana ukimwona sura yake mwarabu lakini haelewi hicho Kiarabu? Siwaambieni wale huku kwetu, au huku kwetu hao wako tu hao sura tu babu zao toka kule, basi wao wamo. Mimi nakwambia wale walioko katika hizo nchi za Kiarabu, waweza kumwona huyu mwarabu lakini kumbe haelewi chochote katika Kiarabu. Ni kuwa ankulia katika nchi za Kiarabu basi, lakini kile Kiarabu chenyewe, lugha iliyotumika katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, aweza kusomewa aya ya Qur'an haielewi maana yake nini. Kwa hivyo Qur'an ni kitabu kilichokamilika, la yatihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi, hakuna batili yaweza kupenya katika Qur'an mbele wala nyuma. Allah amekihifadhi kitabu, tanzilun min hakimin hamid, ni uteremsho unaotoka kwa mwingi wa hikma msifiwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla fi ula. Na ndio maana wewe soma Qur'an raha kabisa, na Allah kaifanya nyepesi kwa watu kuhifadhi. Kuna watu humu wamehifadhi Qur'an yote mutqina, elewi chochote Yani huyo huyo akianza kusoma Kiarabu, akisoma Qur'an, atakusomea Qur'an vizuri. Pale pale akimaliza kusoma mwambie ngoja, hatuanze kuzungumza Kiarabu. Wallahi utasema si ulimi wake yule aliyosoma Qur'an. Ama nionyeshe mfano. Huyo hapa mwangalie akisoma Qur'an. Kisha hatuanze kuzungumza Kiarabu. Neno moja hawezi. Wewe uone ni muujiza hii. Uone kama ni muujiza hii ni aya min ayati Allah. Kwa mtu aihifadhi Qur'an, aweza kuisoma kwanza suratul Fatiha paka nas, hifdhan mutqanan. Lakini yule yule, wallahi yule yule mtu unayemwona soma Qur'an, yani lau kama kinyamaza hivi tuseme ah, ule Mwarabu kweli kweli. Usikia ile maneno. Kama hujui basi. Yule bwana Mwarabu ajua yule. Hakosei hata aya moja bwana. Lakini pale pale ukaanza kuzungumza naye Kiarabu, wallahi hazungumzi Kiarabu. Neno moja alitoa. Wewe waweza kumwona nchi yoyote iwatoka mtu. Watoka Russia, sio toka Ujerumani, sio toka Ufaransa. Mimi nazungumza hizi nchi ambazo zazungumza lugha iko mbali kabisa na Uarabu. Lakini akikusomea Qur'ani, kama wale wanaokuja kwenye ile misabaka ile ya duali, akikusomea Qur'ani, akusomea kwa lafzi ya Kiarabu safi kabisa. Yule yule sasa anza kuzungumza, assalamu alaykum. Kaif halak? Ha? Bonjour. Hamna kitu. Na kamugeza good morning, hamna kitu, hamna kitu kabisa, hajui kitu. Na si ajabu katika mazungumzo yake kawaida zile herufi sisi tu sawa sawa. Ni zile zile zilizotumika kwenye Qur'an, lakini hazitamki sawa sawa. Hivi hamuoni kama hapa kuna muujiza hapa? Wala qad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudakkir. Lau kama hii Qur'ani ingelibakishwa katika ugumu, hakuna mtu aweza kuhifadhi. Lakini Allah akatufanyia usahali kabisa. Alhamdulillah. Leo vijana wangapi wahifadhi? Hawajui Kiarabu kabisa, lakini wahifadhi vizuri kabisa. Alafu iangalie ile lugha yake sasa. Wajua huwezi kuipata raha ya Qur'an kama yule anaelewa Kiarabu. Wallahi kuna maneno makubwa sana ndani yake. Hasa yule anaelewa balagha ya Qur'an. Kwa nini Allah ametumia neno hili hakutumia hili? Kwa nini ametumia hili hakutumia hili? Utasikia raha. Ah, utajua hiki kitabu hakuna neno limewekwa wekwa tu hivi. Kila neno lilotumika katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna siri kubwa sana ndani yake. Na ule mtiririko wa yale maneno na kushuka. Raha kweli. Basi yeye ipate ile raha anayeelewa. Na vitabu vyote mnavyoviona viandikwa vya fiqhi, vya hadithi, vya lugha, vyote hivi vimeandikwa kwa ajili ya hiki kitabu kimoja tu, hii Qur'an. Wallahi alazim, vyote hivyo vazungumzia hiki kitabu kimoja. Hiki kitabu kimoja hiki bwana kina mambo, hiki maktaba nzima, ukiingia uweza kuona vitabu kwa maelfu, vyote vya kuelekeza wewe katika kufahamu hiki kitu, hiki kitu kimoja. Na ndio maana huambia wanafunzi aslul ulum ni hii Qur'an. Talib ilm ambaye haifadhi Qur'an ana naqsi kubwa sana, si wajibu lakini ana naqsi kubwa sana. Na ndio maana wanafunzi wakija hapa, bado kijana, nenda kahifadhi Qur'an kisha njoo hapa, sababu itakusaidia. Maadamu umehifadhi, biidhnillahi ta'ala utakuja kuielewa, na uko safarini unatafuta ilmu utaelewa tu. Hifadhi kitabu, sababu ndio asli ya kila ilmu. Amewaona kijana yusoma dini, mara ashakuwa da'ia, ashakuwa khatibu, hampe Qur'ani isome. Du, hajui kusoma Qur'ani. Wewe unaonaje sura hiyo? Umpeleko wewe mlinganizi sehemu fulani, nenda kafanye da'wa mahali fulani. Mimi naweza kusomesha kila kitu ila Qur'an tu ndio siwezi. Sasa ndio nini? Ujue nahwu unavyojua, mfano sarfu unavyojua, kisha mbwa ha soma Qur'an. Du, hajui kusoma Qur'an. Huo ni upungufu mkubwa sana, upungufu mkubwa sana. Hii ni Qur'an, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nimezungumza mambo mengi ili niwaeleweshe, msije mkacheziwa akili na watu wa bid'a. Usichezewe akili wewe na mtu mlevi wa biriani kila siku akuchezewe akili, ati unajua tukitoa yeye unasema hivi takuwa hivi, kusema hivi takuwa hivi. Kata hapo hapo tu. Qala Allah qala rasuluhu. قال الصحابة بس كتا منينة وطاك نهاية وطاك فتن جياكو زيسني قال الله قال رسوله فهم الصحابة even if فهم الصحابة ساسويك منا دينياكو يا أرسطوطل يا غاليليو غاليلي na wengineo wale wana majina na miti 40 wajua itwaje na jamaa kama sikukosea waitwa Donsonia digitata jina hilo mwambie kabla hujafanya ta waitwa 40 basi kwisha si basi falsafa za dini kijana mmoja Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah atuwakisa kijana kaenda kusoma jamia falsafa yule mzee hamuelewi sema yeye anasoma falsafa sio falsafa amuuliza mwanangu amekaa kwenye meza ya chakula mwanangu hiyo elimu uliyosoma ndio nini asema elimu niliyosoma mimi baba umeona huyu kuku aliyokuwa hapo mbele yetu mmoja naweza kukinaisha wewe kuwa wawili si mmoja kwa falsafa philosophy naweza kutumia mkajadiliana na wewe mpaka ukaamini kuwa hawa kuku wangapi wawili si mmoja naweza mimi kukinaisha kuwa kama huyu mzee yule mzee akamchukua yule kuku akamvuta kwa akamwambia huyu namla mimi yule wa pili kula wewe unaelewa yule wa pili unayekinaisha yuko hapa wewe mle wewe siona elimu kubwa hivyo hivyo naye wajua ukienda hivi utakwenda kumwambia qala Allah qala rasuluhu eka kando tu kuku nitahakikisha nimekufanya useme uwawili nakwambia nishakubali uwawili mimi namla huyu wewe kula yule wa pili hivyo hivyo kamulali na njao na falsafa zako hizo hasa kusaidia chochote wallahu musta'an mtasimamia hapa tosha subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik